beletanulhatok rendezvény szervezésbe, és minden, ami egy ilyen cég működése, televízió működésével kapcsolatban vagy akkor. A házi asszonyság nem csak azt jelenti, hogy a rendezvényeken képviselem a céget, tönköd, hanem... főzés, takarítás. Igen, kávéfőzés, úgy van. Mikor elmegyek öreg fashion, akkor ki kell vasolni. Fashion házi asszonya. Igen, a marketing tevékenység. Az jó, én szeretem a marketing tevékenységet. Hát Éva, mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha sok sikered érne téged a pályán. És mi még sokat találkoznánk úgy is, mint marketinges, úgy is, mint háziasszony. És mint műsorvezető. És mint a világ szépen. Azt szeretnénk... Azt már bebuktam. Bunda! Megmalmozták a malájunk. Azt mondta nekünk a szerkesztőnk, ezt tényleg így, hogy mondjam el, hogy ő szerinte és az ő tudomása szerint te voltál a világ szépe egyetlen ilyen reális várományosa, tehát aki megkaphatta volna Magyarországon. Ez nagyon kedves, köszönöm szépen. Ott kint úgy volt? Úgy érezted? Voltál kint a döntőn? Nem. Nem, ez csak egy ilyen alibi választás volt itt Magyarországon. Nem is küldtek ki a döntőben, nem is közvetítette, fejtem. De ez milyen ugyanolyan kamu, mint a Holdra szállás, tudod? Dosszéba volt. Ez annak idején volt, persze élőben közvetítették a világversenyt. Hatja minden is. Hanyadik vettél? Én tényleg nem tudok elősebb. Cincinnatiban? Nem, Seychelles-szigeteken. Az első tized díjazzák, az első 10 helyezettet, abban nem voltam benne, utána meg már... Csak a Cabrio Ferrari. Én ezt csalás. De ez utána semmi legalább ilyen, nem tudom, ilyen ajándékcsomag, kozmetikumokból, vagy valami, azért ilyen cuccok leestek, nem? Nem, utána voltam, következő évben 99-ben Görögországban, ott második lettem. Ez is egy nemzetközi verseny volt. Uh-huh. Bizony. Az mi volt a Miss Balkán? Queen of Balkán? Milyen Balkán? Hát miért az ott azért nagyon nagy a verseny? Volt. Görögország Miss? Turizmus. Miss Turizmus. Miss Turizmus. Miss Turizmus. Nem mondta. Nem. Görögül! Hát azt nem hiszem, hogy szajapó lenne. De. Ezt meg én nem. Szajapó. S-apostrof, ajapó. Y-nal. Szerintem ez inkább japánul volt. Ez biztos valami, hogy kigidájké, nem? Lehet, hogy Feldén olvastad, megnézem én is. Hogy J-betű, a J-betű? Te hülye vagy. Szajapó. Horváth Éva mondja el nekünk maga és a Fashion TV háziasszonya nevében, hogy a Rádió Café 98.6-on a Hitremény zsűrületben. Azt szeretnénk kérni, hogy ezt érted megfogalmazom, hogy mondd el nekünk így, hogy szerbusztok, Horváth Éva vagyok, a Fashion TV háziasszonya, és ez itt a Hitremény zsűrület. Megteszed? Miről beszélünk most? Most mondd el. Horváth Éva vagyok, a Fashion TV háziasszonya, és ez itt... A Hitremény zsűrület. Horváth Éva vagyok, a Fashion TV háziasszonya, és ez itt a Hitremény zsűrület. Tökéletes, rátermett, elsőre. Éva, köszönjük, hogy itt voltál. Benne én is köszönöm szépen. Igaz, én is köszönöm. Sziasztok. Köszönjük, szia. Gyönyörű vagy, és maradj meg ilyennek. Sziasztok. Legyél egyre szebb, mint Janet Jackson. Ne, akkor a segge ne legyen. Ez a Janet méretére keresünk Janet. Egy jelentkezőt. Nem sokára. That you are the one. Just let

Éljen az Egyesült Államok! Itt egy bugyi! Ne légy! Á, nem tudok, erre valami rímet kellett volna faragni. Zene! Mi ez zene? Nincs zene alattuk. Megijedtél? Igen. Tudod, miért nincs? Megmondom. Haló! Szervuszka vagyok. De szervusz, Jutka. Már most élvezel? Igen. Ez nem valamilyen hőmérő Petivel cucc, nem? Nem. Tessék? Nem egy ilyen anetkás poén, hanem frankon most. Ez most történik real-time. Nem értettem. Ez most így valóban megtörténik, Jutka? Micsoda? Hát ahol most vagyunk. Nem tudom. Honnan telefonálsz, Jutka? Újpestről. Újpest. Értem, a Kryptonról. Igen. És miért telefonálsz csak úgy? Hát. Beleugranál a izébe? Melegítő a soma? XXL-es bugyiban? Hát igen. A bugyiért. Na. Na csak kinyögtük. Te ezen nincs ilyen, tehát a net szívó betét. Tudod, amit a nők a nehezebb napokon, meg a jó pasikkal a randevúkon, így meg, tehát így tudod. Nem akarok túl disznó lenni, mert de, ez... De, de akarsz. Nem, hát akarni akarok, de igazság szerint ez a rádió így a közszolgálati jelenlégével, meg a kulturális közvetítés tudatával, szóval ebben nem fér bele meg magának, Laci, mondd az állítást. A női nemiszer folytonos és egyre fröcsögőbb ismételgetése, na. Szóval, hogy... Én azt szeretném megkérdezni igazából a legszívesebben ettől a hölgytől, hogy ez az Újpesten... Ez feladvány lesz, Laci. Nem, igen. Hogy milyen feladvány legyen egyébként ezért a bugyiért. Judit, te mit volna hajlandó megtenni egy... Mert eddig ugye... Egy bugyiért. Menjünk sorba. Tehát volt a virágküldés, amit ugye egy fiúnak kellett küldeni. Nem, egy fiúnak kellett küldeni egy virágcsokrot a lánynak. Az le volt okézva. Oké, volt pizza. Csávó kész volt. Térdenállós szeretlek. Volt pizza, ahol a lány küldött pizzát a fiúnak. Na most hát mi legyen a bugyival? Mivel nekem nem küld fiú, így szeretném magam meglepni. Magadnak. Senkid nincs? Nincs pasid? De van, csak... Csak kell a bugyi, mi? Ő nem vesz neked? Nem. Hogy hívják? Megkeresem. Nem, hogyha most kimondod a nevét, akkor a magyar anyák jelentős százalékban nem nevezik el mondjuk Ferencnek egy pár évig a gyereküket. Az biztos. Szóval ezzel tudnál tenni egy ilyen statisztikai hivatali zsebkönyvbe is látható változás. De azért mondd ki a nevét. Lajos. Komolyan, hát ezt vártam a Lajosoktól. Lajos, Istenem. Hát tökeolajos, ilyen poénozás van vele? Mind a mai napig? Várj, te miket ismersz? Lajos a tökeolajos, Ákos a tököd Mákos. Én ezt a kettőt. Hát van a Feri. Nekem mindig a három águfa villa jut eszembe ilyenkor, de tényleg. Nem, van a Feri. Aki a, igen. Igen, és van az Oscar. Edit, akinek a spermabankban nagy a kredit. Ezt nem ismertem. Akkor... tehát a Barbara, aki mindent farbarak, meg szóval lehetne ilyen rímrontok. De ezek mindegy. Létezők? Mert Juditnak kell a bugyi, miért? Miért kell a bugyi? Miért? Legyen nekem is meglepi. Jó, várjál, Judit, először hallgass meg a Bálint napi kis bugyit, jó? Ki ad nekem Bálint napi kis bugyit? Judit, Arankának is ez itt a síszerjáték. Ez itt a síszerjáték. Hallgassuk meg a síszerjáték szignálját. A síszerjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Hallo, guten Abend. Ja, hallo, das ist Spießer und Schießer. Hallo. Das geliebte Glücksspiel aus... Hallo, Judith aus Neupest. Aus Radio Café 98.6. Ja, also Judith... Bist du hier? Was magst du vom Beruf, was? Judit, mivel foglalkozol? Gábor, ne lépjél rá a lábamra, ez egy egyenes adás. Hallgatom a rádiót. Judit, mivel foglalkozol általában? Mi a szakmád? Azt kérdezte a kollega. Élelmiszer eladó. Mi? Sie ist Lebensmittelverkäufer. Lebensmittelverkäufer, was, ja. Das ist gut, ja. Also, was, Judit, Deutsche Denken, das ungarische Mädchen sind tun überall. A magyar lányok különösen csinosak, igaz ez? Ez egy prostitúten, was? Tehát, hogy nagyon szépek, igaz ez? Die ficken mit jenem. És hát, hogy mindenkivel jóban vannak és kedvesek. Ein europäisches Passport hat. Szeretik a külföldieket különösen. Ez így van? Így van? Már aki. Hang davon ab. Ja, ránk egy üdvözlő. Azó, das Schießer Spiele. Tehát ez itt a Schießer Spiel. Und die Frage ist... Judit. És az a kérdés... Die Frage ist... Az a kérdés... Das Kapital Austria. A Ausztria fővárosa. Also Austria. Wir haben drei... Österreich. Österreich, ja. És nem mondja a magyar ember Ausztria... Német ember nem mondja, hogy Ausztria, meg osztrák. Tehát Österreich, ez nem a neve. Magyarország. Mindegy. Tehát Judit, az a kérdés, hogy hogy mondják németül azt, hogy szeretlek? Wir haben drei verschiedene Variationen. Van három megoldási lehetőség. Also, Option A. A opció. Behibak. Ez volt tehát az egyes opció. Anda behibak. Most ezt lejátszottunk. Még egyszer jöjjön a kettes opció. Oder, Option B was. Volt pedig B opció, ugye? Nézzük. Ja. Azt mondja, hogy... Wo sind die Juden? In diesem List, was? Hol vannak exotikus népek ebben a listában? Beim G, Zulu, nicht. Izrael. Héberül keresi a mester, de nagyon lassan halad. Ja, ein... Avi Helga, suchen wir, ja. Be. Ani Ohev. Und Option... Ist, és a harmadik opció. Ich liebe dich, Scheißkerl. Ich liebe dich, Scheißkerl, ugye? Tehát ez volna... Judit! Melyik volna a három közül? Hát ez az utolsó. C megoldás. Hallgassuk meg, also sie meint, es wäre... Ich liebe dich, Scheißkerl. Also suchen wir in diesem 3 von 1 Wahrheit Spiele... Keressük a megoldást, és keressük... Richtiges Antwort ist... Option 3! Igen, a hármas opció! Bravo, Judit! Bravo! Judit, megnyerted az XXL-es bugyit! Danke und schön war es mit dir! Tschüss! Max gut, Kleine, und lass dich nicht von anderen ficken! Und tschüss! Das war Radio Café 98,6, Nettedle Telefon, es pedig Diffez! Dummes Spiel, oh mein Gott, das Deutsche ist ein dummes Spiel. Musik machen, was? Radio Café 98,6 mit Lazzi, Tommy, Jobagy, Robert und Chatman. Ja! Zuerst war ich der Detektiv, der niemals schlief, Keine Spur war mir zu heiß. Wir tanzten auf dem Eis. Waren beide schuldig, irgendwie, mal wieder ohne Alibi. Was erst nur Spiel war, wurde Sucht. Jetzt bin ich auf der Flucht. Die Liebe ist ein dummes Spiel. Karussell im Kreis herum und viel zu schnell. Lässt mich die Liebe untergehen. Fühl ich mein Herz in Neopren. Die Liebe ist ein Schundroman. Ein Labyrinth. Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wie soll das alles bloß zu Ende gehen? Mir platzt der Kopf. die Zeit will nicht vergehen. Thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All what? You need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. No. Some people want to fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know, 'cause here I go again. Love left us up where we belong, where eagles fly on a mountain high. Love makes us act like we are fools, throw our lives away for one. Just for one day. You will be me. No, I won't. And I'll drink all the time. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers. And that's a fact. Just for one day, we could be heroes for another and ever. mekkora zene ez, gyerekek! Köszönjük a három nagyszerű előadónak! Mi lesz utánunk, Laci? Utánunk a Jazz Café, meg a pusztulat. Hallgassuk meg a spotjukat, halló! Gyuri, te vagy a vonalban? Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdió. Minden szerdán a HRZ után. 98.6-on. Nem fog fájni. Kapjátok el a szállat. Szevasz! Csumi. Szia Gyuri, köszönjük. Hát Gyuri, lesznek szerintem már itt a porognak az ajtóba. Élő hangszerekkel, jazz. Olyan volt a hangja, mintha liftbe jött volna már föl, nem? Jazz volt a liftbe, live jazz. De nagyon komoly gyerekek. Akadozott, nem? Egyébként te is úgy hallottad, mint hogyha mostán ebben még nem. Itt sughatjuk meg, és insiderként szivárogtathatjuk ki, hogy esetleg tervez a rádió egy ilyen izét, rádió jazz kafét, vagy ilyen jam session-t minden rendszeres alkalommal, meg egy ilyen kis All Stars-t. Nem tudjuk, még tárgyalásban vagyunk, most a Petmeteni, meg a Liri tenúr, azt látszik maga, Csikkórája, meg a Sting, mert az játszott ilyen jazzest. Na, addig is, Laci, amíg ezt kitaláljuk, hadd következzen a kívánságom, jó? Tomi, tudunk nemet mondani egy ilyen napbarnitott a gyönyörű srácnak. Szívéből. Mesélj már néhány szóval, mert elrohantunk el mellett a nyaralás gyerekek, mellett. Gyerekek, hát, hogy mondjam, fófehér homok. 11 méterre a tengerparttól egy kis bungaló. Kétszer akkora, mint a nappalitok. Terasszal, ami akkora, mint a nappalitok, és... Egy nyitott... Nyitott fürdőszobával, tehát tulajdonképpen csak félig volt befedve a fürdőszobán, tehát a zuhany már a szabad ég alatt volt. Mert mocsok, pusztus talán. Meleg volt, 30 fok volt, csak éjjel esett az eső, akkor is a fürdőbe úgy volt beállítva, hogy az eső is egy meleg kis volt, virágágyásra hullottak a kis permetcsöppek, és hát az a helyzet, gyerekek, tehát, hogy... Tehát az esőbe is lehetett volna fürdeni, mert meleg volt. Abszolút meleg volt, eső alatt is, tehát 20, akár 26-27 fokra is lesüllyedt ilyenkor a hőmérséklet. Tomi, igaz, amit a filmek állítanak, hogy ez konkrétan a paradicsom? Ez igaz. Fehér homok, pálmafák, egy olyan 50 méteres ívelt medence mellett egy bár. A medencében lettéve néhány ilyen, benne a vízben ilyen kőbár ülőkkel, tehát hogy így oda tudják csücsülni az egyébként medencepartra kialakított, ezáltal süllyesztett bárpulthoz, és tudja szürcsölni a koktélt ücsörögve a vízben. Hát igen... Itt. Egy szóval összefoglalva, a válaszom igen. Egy szóval összefoglalva, igen. Igen. Royal Island, így nagy hívják a helyet. Ennyit erről, gyerekek, hidroplánnal vezet oda az út. Következzen most Tomi, de ezért én azt szeretném mondani, hogy nagyszerű dolog, hogy egy bányász ezt ma már megengedheti magának. Én nagyon örülök, hogy a kohászat itt tart, gyerekek. Következzen régi énemtől, magamtól egy dal, amit együtt énekeltem fel a Depeche Mode zenekarral. A címe nem más, mint az, hogy I Feel Loved, és hát gyerekek, mindenki, aki tudja, miről beszélünk, azt tudja, hogy ez itt Remény Zsulett, benne Laci, Tomi, Jobány, Robert és Chatman. Köszönöm Gellért Gábornak, hogy itt lehettem újra, és visszajöhettem a pokol 8 éjszakájából. It's a dark night of my soul, and temptation's taking hold, but through the pain and the suffering, through the heartache and trembling, I feel loved. can feel my soul on fire. I feel love. I feel love. I feel love. I feel nem is csoda, hogy te úgy érzed, hogy téged szeretnek, mert nagyon-nagyon szeretik téged mindenki. És ez azt hiszem, hogy így hogy is mondhatnám neked, a stúdió szűkre szabott keretein is túlmegy, mert nem csak egy maroknyi ember, de egy régió, egy gazdaságilag feltörekvő, az EU-ba igyekvő ország, talán a legfontosabb régiója szeret téged szinte egy emberként. Én így a Rádió Café 98 pont. Na, leveszem a mimet. 98-ban. Hát kihúzom az övemet. Ja, pont 6-ot mondtam. A Rádió Café 98-6, leugrik az öv. Mindjárt itt állok egy szál. 23 óra után kimondja a Gyuri, hogy mibe. Tomi. Mondjad. Engem megihletett az, hogy a Moulin Rouge-ból volt ez a dal, és a végén ott énekelt az Andrea Bocelli. Vagy nem, az ki volt az, aki rányomta? A fiatal Csákó? Dehogy is. Ha ki? Nem, utána járunk, majd mindjárt meg fogunk nézni. Na mindjárt, ez egy ilyen infostádió. A csávó énekel a filmből. De az operett részt a végén biztos, hogy nem ő. Operett? Ütlek arcon a sapkáddal. Rám fél. Add vissza a pólót. Okay. Robika, neked küldöm akkor meg nektek, gyerekek, akik vakbogárként tapogatóztok a komoly zene világában, azt a kis szikrát, kis fényt, amennyivel talán előrébb járok, a Turandotból egy áriát, Luciano Pavarotti előadásában, és ezzel kívánok nektek a Belcanto szárnyán kellemes hetet, és további jó szórakozást itt a Hitremény zsűlöletben, valamint az est további hátra levő részében. Dunaújvárosnak külön köszönet, tehát Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, egy nagyon szép ária, a végén lehet, hogy elrontja és megbicsaklik a hangja. Alpári László vagyok, budapesti lakos.